Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Apple heeft een patent gekregen op buigbare en flexibele elektronische apparaten. Het gaat in dit geval niet om slechts een buigbaar scherm, maar de hele telefoon zou moeten kunnen buigen. Apple heeft dit patent al een jaar geleden ingediend, maar het is onlangs pas toegekend. Een buigbare iPhone kan meerdere toepassingen hebben, waaronder het meebuigen in een broek. Bij gevechten tussen de Iraakse krijgsmacht en strijders van IS zijn vandaag zeker 23 militairen omgekomen. Vanochtend begon het geweld in het stadje al-Baghdadi, 180 kilometer van Bagdad. Daar vond een zelfmoordaanslag plaats op een groep Soenitische strijders die met de regering samenwerkten. Daarna waren er urenlange gevechten met 23 doden. In Shanghai hebben familieleden en vrienden van de slachtoffers het nieuwjaarsdrama herdacht dat 36 mensen onder de voet werden gelopen. Ze legden bloemen en fruit neer op de plek van het ongeluk en verbrandden nepgeld. De Chinese autoriteiten hielden de herdenking strak in de hand en gaven elke familie 5 minuten op de rampplek. Een vrouw werd al snel weggeleid toen ze erg emotioneel werd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht komen vooral in het zuiden en zuidoosten opklaringen voor. Daar vriest het licht met minima tussen min 1 en min 3 graden. In de rest van het land is het overwegend bewolkt en liggen de minima rond of net boven nul. Morgen hebben we te maken met veel hoge bewolking. En tot zover het nieuws. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël. Onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Allereerst wil ik u een heel gezegend nieuw jaar toewensen. Het is geweldig om te beseffen dat we ook dit nieuwe jaar weer samen op de bres kunnen staan voor Israël. En meer dan ooit heeft Israël ons gebed nodig. Laten we eerst een stuk lezen uit het woord van God. Psalm 102, vers 13 tot 23. In de nieuwe vertaling. Maar u, Heer, troont voor eeuwig. Uw roem zal duren, geslacht na geslacht. U zult opstaan en u over Sion ontfermen. De tijd van genade is gekomen. Dit is het uur. Want uw dienaren hebben de stenen van Sion lief, de ruïnes vervullen hen met deernis. Alle volken zullen de naam van de Heer vrezen. Alle koningen van de aarde zijn majesteit eren. Als de Heer Sion heeft opgebouwd en hij in majesteit is verschenen. Als hij zich neigt tot het gebed van de ontheemden en zich van hun bidden niet afkeert. Laat dit voor het nageslacht worden opgeschreven. Dan zal een herboren volk de Heer loven. Als de Heer heeft neergezien van zijn heilige hoogte, zich vanuit de hemel naar de aarde heeft neergebogen om het zuchten van de gevangenen te horen, om vrij te laten wie de dood nabij zijn. Dan wordt in Sion de naam van de Heer geprezen, zijn lof gezongen in Jeruzalem. Als volken en koninkrijken bijeenkomen om de Heer te aanbidden. Ja, beste mensen, dat is wat er gebeurd is. De naam van de Heer zal door de volken worden gevreesd, omdat Hij zijn woord houdt en Israël opnieuw heeft gegrondvest op de plaats die Hij altijd beloofd heeft. We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied, Het Licht van de Wereld. En misschien kent u het wel, dan kunt u ook weer meezingen. Het is nummer 595. U bent zo geweldig, goed. Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. Zoals 1 Timotheüs 2 vers 1 tot 4 zegt, is het belangrijk om voor de gezagdragers te bidden. De tijdelijke regering maakt het land een beetje stuurloos. Israël is nu in de ban van de nieuwe verkiezingen. Het duurt nog tot 17 maart, maar de politieke strijd is enorm losgebarsten. Vorige week heeft Likud zijn leider gekozen en met overweldigende meerderheid is vorige week Netanyahu gekozen als nieuwe partijleider. Het is natuurlijk niet gezegd dat hij straks bij de echte verkiezingen ook werkelijk zal worden gekozen als de leider van Israël. Maar in ieder geval willen we toch voor hem bidden. En ons gebed is: Heer, schenk aan hem, aan Netanyahu en aan alle andere mensen die u in de volgende regering wilt hebben, een vermogen om een verkiezingscampagne te voeren die gebaseerd is op de waarheid en integriteit. En we bidden, Heer, open de oren van Netanyahu om uw stem te verstaan en zijn hart voor uw leiding open te stellen. En we bidden ook voor wijze raadgevers, voor alle mensen die in de volgende regering zullen komen. En speciaal voor de komende regering bidden we Psalm 115 vers 1 tot 3. Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goede tierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is toch hun God? Onze God is in de hemel, hij doet al wat hem behaagt. Thank you. Zoals u misschien ook al hebt vernomen, is het grootste deel van de Israëlische media heel erg anti-Bibi Netanyahu, pro-vrede en humanistisch. De aanvallen tegen Netanyahu en alle die geloven in het letterlijke woord van God komen hard aan. En ons gebed is dan ook, Heer, geef onderscheiding aan de Israëliërs als ze de media lezen of horen of er naar luisteren of naar kijken. En help de Israëliërs met het vormen van hun mening, met in hun achterhoofd het woord van God. Uw woord, onze lamp en ons licht. En breng ook het vooroordeel van de media aan het licht. En ik wil daarbij bidden de tekst aan Jesaja 5, vers 20 tot 21. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Die bitter doen, doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig. En dan was er vorige week nog die wonderlijke nederlaag van de resolutie van de president van de Palestijnse autoriteit, Abbas, bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Hij wilde eisen dat er binnen een jaar vrede met Israël zou zijn en een volledige terugtrekking van Israël uit heel Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem in 2017. De Verenigde Staten en Australië stemden tegen. Engeland en nog vier andere landen onthielden zich. En Frankrijk en een groot aantal anderen stemden ja. En toch is de strijd over het vredesproces niet ten einde. Vooral ook omdat de Palestijnse autoriteit zich heeft aangemeld voor het lidmaatschap van zo'n 20 andere internationale organisaties. Waaronder ook het strafhof in Den Haag. En zo bidden we, Heer, help Israël om wijs om te gaan met deze Palestijnse mislukking. En we bidden voor de Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken om voorbereid te zijn op wat dit jaar allemaal gaat brengen. Thank you. De laatste tijd is Oekraïne al wat minder in het nieuws. Maar dat neemt niet weg dat de nood en de chaos nog steeds erg groot is. Gelukkig is er ook vanuit Nederland veel hulp op gang gekomen door Christen voor Israël en Nachmu Ami en nog vele andere initiatieven. In de Oekraïne zijn nog een aantal van 200.000 tot 300.000 Joden. En ook vandaag is ons gebed dat de Joden die er zijn op Aliyah zullen gaan naar hun vaderland, naar Israël, en daarheen zullen emigreren. En daarom bidden we, Heer, laat deze Joden zien dat het gevaar wat om hen heen is, enorm is. Geef het in hun hart om te willen vertrekken in deze tijd. Breng hen thuis in Israël en laat hen niet alleen naar Amerika gaan of naar Duitsland of waar ook. En we bidden ook speciaal om de ouderen die het zo moeilijk vinden om zo'n stap aan het eind van hun leven nog te maken. En er wonen al heel veel mensen uit de Oekraïne in Israël. En we bidden, Heer, gebruik hen om deze familieleden ook naar Israël te krijgen. En bij dit gebed hoort ook dat we dankbaar zijn dat u Israëls economie sterk maakt, veerkrachtig in deze tijd van onstabiliteit. Iraanse leiders gaan door met het lasteren en vervloeken van Gods land en volk. In de media horen we daar niets van. En ook op de komende vergadering van de P5 plus 1 landen die samenkomen op 15 januari, wordt daar niet over gesproken. Deze boosaardige Iraanse regering zal dan weer zoveel dichterbij het verwerven van een nucleair wapen zijn. En de wereld is grotendeels te druk of misleid om te beseffen hoe ernstig dat is. De geschiedenis van de Joden toont ons dat we de bedreigingen van hun vijanden meer kunnen vertrouwen dan de beloften van hun vrienden. En hier kunnen we ook God voor danken dat Netanyahu op dit gebied ook al 25 jaar erg waakzaam is. Hij is de enige die op wereldniveau roept dat Iran niet te vertrouwen is. En we bidden, Heer, als al deze landen nu bij elkaar komen op 15 januari, wilt u dan openbaren wat voor spel Iran aan het spelen is? En ook heel belangrijk, Heer, Heer de Heerscharen, God van Israël, bereid Israël voor om de dreiging van Iran aan te pakken op uw volmaakte tijdstip. Ja, Heer, Yahweh, bescherm uw volk en uw land tegen deze dreigingen. Vorige week ontving ik ook weer een nieuwsbrief van de Hebreeuwse King of Kings gemeente in Jeruzalem. Die staat onder leiding van Odet en Sandy Soshani. De gemeente groeit nog steeds en terugkijkend op het afgelopen jaar hebben ze heel veel redenen om dankbaar te zijn. Odet schrijft over de regen in november. De helft van de jaarlijkse hoeveelheid regen die nodig is voor het land is aan het eind van november gevallen. Afgelopen jaar is er ook het initiatief ontstaan om de soldaten die in de gemeente zijn samen te brengen. En twee keer in de maand komen die bij elkaar om elkaar te bemoedigen. Half december hebben ze ook Chanukka gevierd met de hele gemeente. De diensten draaiden natuurlijk om de kinderen. En de oudere jeugd heeft een jeugdconferentie gehouden in het noorden van Israël. Onder leiding van Sandy en Odet en de andere jeugdleiders schrijven ze dat de jeugd enorm wakker en hongerig is. Een gebedspunt voor de toekomst is dat ze ook op zoek zijn naar mensen die goed de gemeentezang kunnen leiden. En dit jaar wordt er een discipelschapsgroep opgericht voor nieuwe gelovige vrouwen. Zullen we samen een moment nu bidden voor deze prachtige gemeente in Jeruzalem, dat ze het komende jaar ook enorm zullen worden gezegend en een zegen mogen zijn voor de mensen in Jeruzalem. En dan zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Ik draai zo meteen nog het nummer Come to Me van Mark Chopinski. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur en donderdagavond om 8 uur. Zaterdagochtend ook om 9 uur en ook woensdagnacht om 2 uur. Dan rest mij nog om u een heel gezegende week toe te wensen en een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Adonai li lo ira ma yase li adam Adonai li lo ira ma yase li adam Karatia Anani Vemer Chavia Tov Lachasot Ba'adonai Miptoach Ba'adam Tov Lachasot Tiferet Adonai, lecha Adonai hanetzach, lecha haod vehadar, Adonai, blessed are you, Adonai, God of Gadel ulechazek lakol. Ata Adonai moshel bakol. Lecha Adonai hamamlacha, hamamlacha. Baruch ata Adonai Elohe Israel. RadioIsrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC.